Ya Rabbi auna barmo auna muhayyadu. Ya Rabbi auna barmo auna muhayyadu. Ya Rabbi auna barmo auna muhayyadu. Halo Nina. Tuanima. Wasta. Ya jemang urus ini dari Honda. صبر جميل والله المستعان على ما تصفون وقال سبحانه وتعالى ان لا مع صابرين لا قوه الا بالله الله قال لك ابو المسور بغل ما اكفون بيا ما بالعون والنصر يا ديماني يا يراي ليه ما هو قال يا يرا يسوري ني قال يا ديما يسوري ني يعني لا يجي ما فا يسوري ele me ya ngi ko la yesu tara bi ngana yesu tara la hala e sawari ye wanana alekum bi sabuti ye wanana alekum bi sabuti ay wanana alekum bi sabuti ye wanana alekum bi sabuti ya ye wanana alekum bi sabuti ye wanana alekum ya madani we ma nyaara la ci sa war ñu mañe ko dara ci mako ru we ko ma re we be ko ci mako we ko me fe ko dara mu nañ jeeru we ko ma re be ko mu door we ko ma re be ha sa war ñu mañ ni anda tangi atuga an tangi atuga bi karmenya siya fila tangi ya tube tani atube ida metangi ya tu wakala sallallahu alaihi wasallam ija so baadakum musibatu ya magaili wanhi ayandu saidi ni basulamai ibe kera mandoi ni jarabuti badeloro tola kaso yoko sayami siya yetale kasakafu kakumanya e kasawarni bukri tangi ya tu ya wanana alaykum bi sabri ya wanana alaykum bi sabri ya wanana alaykum bi sabri ya wanana alaykum bi sabri ande gere teru we alaykum bi sabri ya nan baru we alaykum bi sabri nada na sawar ni mai wa qala sallallahu alaihi wasallam ija suba adakum musibatu ya maqayli wanhi ayanjuhu Allah kira kaya ita men suramaya ita men patenya yoro mun solati badon soro ajar ke ta solaye nyawule ngan soro ajar dia ta nyawule dalla ba ta mute batu dewani re ayanu dewani ana nabbi ana tangi ya tiari ita men tangi ya tu sawar ndile kirte masuwa duwate masuwa duwate ne sai yabo ya ci bade zoro lamina ya ta ya fi ayi ne ci ba amma na lula ni amma ta ba amma ta ne amma ta ba ba kana mu ta ni amma ta ba Ina ko masina mo meri na sara meri fa sara mi be na sara mi mama sara mi musule sara o di bade ni sara o di de ni sara o di kan bagale sara o femi duwa bele ya taw ina fari ya ya bi ru si di la muwati rabatun Waluru amimu suma gobude dijalade Waluru amimu suma gobude dijalade Suranu ila sejadere wambara Damu watina ya swahe hayu hadiyati Damu watina ya swahe hayu hadiyati Kajaka salatu minami tata sati Ya yubatandifu angul meche Ya yubatandifu angul meche Ya yubatandifu angul meche Ilem omi Yam mo warta kala Allah ra. Ni ti ko biyelo. E ka wuri ka ser ka ba ayata ku fi kara. Ya bo abara gra ka diar ma. Abe hinai ka di filo ni ma. Abele ile ayata ile mi ka karau. Ile juru ka fara. Ite na juru bi Allah ya biya to. Ibro mi ka kara ko so. Allah hina dira. Gadir kusi lila muwatira matun Waluru amimu suma gobure Dijalati Waluru amimu suma gobure Ili akaburu bere Umiya mogo bere sa Anna kasuko kataka dinga mibo Ka duara Dinga ya doko nyama Aina luo kabili Kapagoti kabili nyama Mwole ya dingu ya kori Da Bumiya induara sa Nika kutina biya duwaka kumbiya biri kiburu kese yae Da Tambo dinga doko mai Ye mogo ta kataka duara Kasuwe ka duorke Kasuwe kabili Katungula kuna Mwole ya dingu ya po wa suranu ila sibiazere wa marat damu watina ya sae ayu hadiyati damu watina ya sae ayu hadiyati kajaga salatu minandi tasa satin biya yubotani burangulmenti biya yubotani burangulmenti biya yubotani burangulmenti Nika ayat al-kursi kana Rabu abara jira Kadi filoma Alay hinara Kandoro dia makaburra kaburo yiri wa madal basor nya terde majira ara mo mi risala lu liman nyaka duwina ya kasa sulama yaka duwina ya kasa nyane ka duwina ya arba kaburwa ay hina nyinari ek ar kabur ya bo kata mabona ka biya yurba tanje huwa biya yurba tanje bo biya yurba tanje ya bulu huwa allah Kulhu wa allahu adu Ia karatani kele Kabuwa barajira Kadi filoma Khairu haji Pobani ya nadi filoma Mie nadi zuma Atiabo Kabu Wasura nui ila Sidi andere wa marat Ya muwatina Ya sae Khairu hadiyati Ya muwatina Ya sae Khairu hadiyati Kaza kasaratu binami Tasa tatin Biya Yurba talibu Angulmati Biya Yurba talibu Angulmati Kulhu wa allahu tani kele yaw tukana Kabuwa barajira kadi filoma Ni kawke kaba Ya solike Isira tani nao Isira solike mele rao Ya buwa barajira kadi filoma Kali jangara biya khala ya takabuwa ka Soli koso Biya yuwa tani bura bura mati Biya yuwa tani bura bura mati Biya yuwa tani bura bura mati Niri luwa nbe Kato kuna Elua pasor kuna taka kab akaburu ka abara farmina e taka farivere kana pasor kuna abara somina abara mogomer kiera ena kiar vere yar liela vere yar ke kor vere yar poka unime kabu yar poka unime ayo ke kaje sangule sangale ni bebe abara farmina taka lo kafere kana pasor kuna kiadu yar vere kaje sangule ya jamar falide andar baya waya badar ya ben mere hakiyate waya sabar ma wahde ni samiyate sali allah muhammadi ayle wara bilakiyate san ale wahde wa salimu allahumma salli ale wahde wa salimu na ni sangabe kita kabar jaura sai eta mustakar larwai ni sama tidua eta kai niri sigi duwa e tay sigi duwa be dana dana niri sigi duwa te kele bako are le la te kele nyama tacho sigi duwa te kele teni are walo te kele nyama tacho sigi duwa te kele teni dabin ya jamar bali de alan baya waya batari ya ben ndri ajake waya sabama wae be tamya de ali ala muhammadin ayu le wala de ajake sori ale wale watalmu ala ma sori ale wale watalmu la la jeram ya chaba resigira aka mu chaba ko ahadu ma takum am wala filoni so dabin ara filoni so am kenali kala kira jinga wa ma hadiyatul lamwat munu be surta sobei andu nyana maunu ente meti nyoma andu lo ikena kwa nyar duru fuku so munu be surta sobei fakala sallallahu alaihi wasallam adwan wa sadakatu kenni arabi filoni made arta sewonde wole be saragai ara saraga buari ye di gon tiari ye ye ta fara nyinari ye ye sol tiari ye mal madu fi kabure ila subul gari al mutawi ya danjuru dawata mi abi aumi awalati mi abi aumi awalati mi abi aumi awalati au sadiki sikaji e dala katuoka nati haba ile be nati ya wa mabya e dala katuoka nati haba ile be nati ya wa mabya nam ara saraga bo ari filoni ye ije saraga bo kana ka tokoni no koso kana ke yere yere koso kuwe sarana ke lare ma nguru e aka paso ka ke aka mi ke aka ke nyimare ma nguru le ni ka ke wole koso ati siama amara ke siama ele buje baragi sorara ya ke ala jete le koso ka ke hina nyine le koso ka ke fara nyine le koso kana ga mi duwe na bo e filo nyu ake halala tere bayi kana mo do war sonya kana sana ka boniyai ala tiyanyini kana mo do jaba wo jaba wari kata ka sana ka boniyai ala tiyanyini ya ya rusul kullu min tawabati wa amalu salia ala ka fo qur'an arabiya ka me ka fo kira mo ko ye ya ya rusul kullu min tawabati ko kira mo ko ara halala tawabale do mo ana ne halala do mo wa amalu salia ka ka walu ngange ni ke halala do mo ka fo ka walu nya ika haramu do ka sere ala ti anyini amen inna salata ala nabi muhammadin ya najatu dibri amur de mo ya najatu dibri amur de wari nyil ko ya ti ayara ara wari nyil ko ya korosi ara korosi ni ka tam ko do war jamla wone ka so nyade kana mo do burtiri ni aye burte amen ika de me biya wara de ne ade ni kale wari sonya ka mo do wari jamba asa ka ta heji ganya yi heji de ala ya salata ala nabi muhammad inna salata ala nabi muhammad ya nadatu de kore amude muslimi ya nadatu de kore amude muslimi namba danse ha ba sauti Allah marhaba amun haje twain inna salata ala nabi muhammad wallahi inna salata ala nabi muhammad ya najatu libri amudil muslimi ya najatu libri amudil muslimi yo mauna gari anda mandu Ada rabbuka bisallati ta'ayyun ala muhammadin ada rabbuka bisallati ta'ayyun ala muhammadin ada rabbuka min barakati ta'ayyun ala muhammadin ada rabbuka Ramadan Halimu lai ala ko manan nya dele sinna ko godika damale ko man nya ko mawuru jeme an wuru mu wan nani ala ko wuru fuaye ko mawuru jeme an wuru mu wan nani ko me bo fandala biera abi ma biya tule ko mame هذا كلام ربنا وقلة ربنا قربنا آمنا بما بلغ وتبنا رسول يا ربي فاجبنا ما تشاء يا ربي فاجبنا ما تشاء تبنا رسولا فاجبنا ما تشاء على نملة مزارع namela mo da ko la do awura ke ta kruti na ko ngolika ko ta e ta tige gunu nyonya amu nyama ko kabe ni akafue gunu ke nyala e ta ye ni na ka tia yara kan tie ni ke na akara ka tie ni ke ale ko mani ai Raja kita meradina, wajibat suratina, harrabana amana, jima garita, wajabana rasul. Ya Rabbi, baidubuna masyati. Ya Rabbi, baidubuna masyati. Kepada Rasulullah, baidubuna masyati. Namanya Musa kuala dua metara kutu naku ngulika. Amu. Kata karmotia dua ya besera. Jadim. Karmotia lora kiesheri. Amu. Alua kuya chayim. Jadim. Asher kuya chayim. Amu. Alua kiafere. Amu. Abana kaburu urta. Amu. Kia nakiri ya Rabbi ya Rabbi. Jadim. Kia dara kubu wale. Kia kubu kia siki siki. Amu. Namanya Musa kundika lale kia eti kutu ama. Jadim. Kuma le kia ya beba turanyama alua kuya chayim sherira. Ata ko muraka buruuri yeli ala dari ala ti ko tuama ala ka buru ni jaye inna sarata ala nabi muhammad ti ko tuama inna sarata ala nabi muhammad ya nayo tu ni muhammad de mujrimi ya nada de muhammad de mujrimi nam sam abdurillah ala ko ni ko tuama fakala lima ya rabbi na mila musa kala ina kundi kala munu kwa kati kutu kiema naam ala kabo na mila musa kwa le kemii nya biya rata naam bele kemii ya kana haramulu kufini biya surra haramulu akba mila miya kabili haramulu alangana haramulu kwa kujia bili haram hali avura biya kadra kani tuwe haramulu toka randi ya baka yara wongo haramudumu ya batu mina ko ala ka boro nga ka jeto man ya bato mina hala ka ko bo nya je ko sufana ya bato mina inna sarata ala nabi muhammad inna sarata ala nabi muhammad ya madatu de kuri ambu de mujrimi ya nada de kuri ambu de danna jibrul ka wala tirai fakala sallallahu alaihi wasallam sunaka allah rabbi wa sunaka ayy musa ibn amrana ako endinga kati ambo ngora na memo natu yere kati ambo ko wale ko abeteni tabin tabi haram gomba abiye ala ti abato mina tabin na furo ya nyini halalara rijie ko makshum mala jali har diga sumana ni ila jali yele sami ala kadile ma ima so le difa kwa jimilu tolaba huko nora nyini ko ya korosi na furo nyini ko ya aranya aranya ni halalara arkana nyini haramura ni kali haram na furo ta halita haram ngai ka bolla be ma la la be ka la ka wala sa leta wa hadu ka mardudu aleta ka haram na batu dua ti mi abu ka hijile bo e kan halalara le e kan haram na furo ta ka tan haramita ko la be ka اللهم لبيك ملك الجاف ولا لبيك ولا سعديك وحجوك مردود عليك لا لبيك ولا سعديك وحجوك مردود عليك وحجوك مردود عليك وحجوك مردود عليك وقال سوارا حلالا لنجين حلالا تيبا نيكا بوي سرقا بوي فاي ولا يا بوي ناي إموكو سارق بوي سرقا بوي سرقا بيهنا بو أكي حلالا تيبا نيكو سرقا لبو أهين إسياما إلمو يا براجي سورو جابين جابين جابين أنا سوري من تيب جابين هل ياتي تيب جابين جابين نوميكو أيوان am kena kami ko problem ai ya sikar nam yang ai ya sikar nam ngar mo ta poin aku akira wala mo ta fun sunan ya sikar amdu alla kira kaira aku ni mo ko kasa ya sikar am ibnu ko so alla ya ta babu ko dubara bin akira wala mo ta fun sunan ya sikar am ya har mo ni tiarai ya ka kra lonka am Nyana na filonji bi andira ta kakara, ya nga karaka. Namu. ni ga yati karaga wala ni amma yate nyar teka anya karani ala li ajili motakum ala li ajili motakum ara yati kara azlo nu koso yati do kara le min kalbi salim dromi yake chef lo made e bodale ra dame ti fanya fo abona ngene kan na no me ti fanya fo ati haramu dom ati dromi ati no ma ngini abo jusulera jusul sando yanbe ya kriya tiara bo do ko ya tiara sigi sigi tiara mina bi ya tiara sila nga bu ya tiara be do ngoni ya tiara e bo jusulera abo ko na bara tolera ko na bara sando yara mina al haram ka bo haram ma inna zalla ya nabi mamadi abo ni ta ala nabi mamadi ta dwa be min kalbi salim ara dwar ki sura ka kalbi salim ye ikay me kalbi salim du kishinu naam abiyo malaya wa malu wa laba ya man atala bi kalbi salim atala bi kalbi salim يوم لا يرى مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم انا قلت يا ملارا نبردي مغنفا ديني مغنفا فمغني كان على به نيجي سكيشيني قلب سليم والله وانا بدي زوج معي تبري كثيرا من الحسد ومن الغيظ ومن العداوة والبغض والسات تسوق كثيرا يا تريات يا را على قلب سليم زرمان يو jadi wara ya mo do soro na buru tu an aya na buru ta kadi mo do ma kwa trafike ni ayi ni kalbe salime ti asa ti ani na furanya ti buru wa allah ya bo kadi amada adu ti ani na anya ka warso wa de ka wa di wa da kalbe salime na soro jadi ada wa kara mo mina aya kara mo dia ti ani na saralo ka bu naam kai ada do biya kara tu ada ti ani na saralo wa ko kalbe salime da soro naam kalbe salime do ko mi fede naam وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يبى لأهيه ما يبى لنفسه ولا يؤمن أحدكم حتى يكره لأهيه ما يكره لنفسه المؤمن يبى لأهيه ما يبى لنفسه حديث شريف إذا من قلب سليم أبي مؤمن فدي ألا كيرابو وارجوتي لمن يسليه وفميكا كان هيري رمي يريتو ولكا ميبادي أمو herami yagina la yake to atwali ate badobi yi iti ayina komi yoro ko dugura to kana to ay badengoro akon akine badengoro to wala gine kalbi salim kana bole kene na gondo yo bodo kana ti ay to de kalbi salim ma to rabu nuzala huwa anani muhammadin Ayam mo nani andezawa ni kakara ayam kelengele mbie harabu kelengele mbie mele betanda ni digi ale bele ke tanda ka di obele ke jama fere ame ka fara nyini ale filoi ame nyina nyina ye ye tu gon gele ya sikara fara ye ulo salat ala nabi wa mate ya mulo ya mulo mate mate re mi Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Ewana, ala dure mudakabe. Ewana, ala dure mudakabe. Ewana, ala dure mudakabe. Ewana. Wa mudabi kuzamin babwa na kware yakunu ala kera ora makale tuna biya kwa dekoni